بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے طاسمین تلک آیات الكتاب المبین طاسمین دا کتاب مبین آیاتو ندی نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ممتاتا دا موسى عليه السلام او دا فرعون سحال تک تک او روو دا هاغ خلقو دا فائده دا پارا چه ایمان راولی إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين واقعا دادا چې فرعون پزمکه کې سرکشي وکړه او داغه اوسې جن کې په ډلو ډلو کې تقسیم کړل پاغوي کې به یو ډله ذلیل کولا داغوي الکان به وجل او داغوي جنکای به ژوندې پرې خودلې واقعي چې هغه د فساد کوونکو خلکو نه وو ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون او مونږه اراده لرلا چې کم خلق پزمګه کې ذلیل ساتل شوی وو چې په هغه مهرباني وکړو او هغه امامان جوړ کړو او هم هغه وارثان کړو او پزمګه کې ورلا اقتدار ورکړو او دا غوی په ذریعہ فرعون او اهامان او دا غوی لخکرو تا هغه څه اوخیو چې د کم نه هغه یریدل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من مونگ دا موسیٰ علیہ السلام مورتا اشارہ اکڑا چی دلا فی ورکڑا بیا چی کلا ستا سرا دا دی دا مرک خطرشی نو دے پا دریاب کی واچوا او سیرا او غم مکوا مونگ با دی تالا واپس راولو او دے با پا پیغمبرانو کی شامل کرو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين اخر دا چې د فرعون کور والو هغه د دریاب نه راوچت کړو د پاره د دې چې دا غوی دشمن شي او دا غوی د پاره د غم سبب جوړ شي واقعی چې فرعون او هامان او داوی لخکریان په خپل تدبیر کې ډېر غلط کار کوونکی وو وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون د فرعون خزی هغه ته وویل دا زما او ستا د پاره د سترګو یخوالی دی دې موجنا کې دې شي چې دې زمونږ د پاره فائدہ مند ثابت شي یا به ځان لزوی جوړ کړو او هغه د انجام نه خبر اصبح فؤاد ام موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. هل تا د موسى عليه السلام د مور زړه بې قرار وو نږدې وه چې د هغه راز یې ښکاره کړی وې که مونږ د هغې زړه نه وی مضبوط کړی دپاره د دې چې هغه زمونږ په وعده باندې په ایمان راوړونکو کې شامل شي. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. هغه د ماشوم خور ته وویل تو په دې پسې رستو رستو ځا. نو هغه د لرینا هغه ته په داسې طریقه قتل چې دشمنانو ته هیڅ پته ونه لګېدلا او موږ په ماشوم باندې د اول نه د تیور کوونکو ښځو سینې حرام کړي وې. چې دا حالت ولیدو نو هغې جنې هغوی ته وویل آیا زه درته یو داسې کور وښیم چې د هغې خلک د دې د پالنې ذمه واخلي او د دو خیرخواهان به وي. فرددناه الی امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. په دې طریقه مونږ موسی علیه السلام خپل مور له واپس راوستو چې د هغې سترګې خوږې شي او غمجنه نشي او پوه شي چې د الله وعده رښتینې وه. لیکن اکثر خلک په دې خبرو نه پوهیږي. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. کلچی موسی علیہ السلام پورا ځوانۍ ته ورسېدو او ښه مکمل شو نو موږ ورله حکم او علم ورکړو. موږ نیکانو خلکو لا هم دغسې بدله ورکوو. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. يوفرز غخارتا په داسې وخت کې ورننوتو چې د ښار خلک په غفلت کې وو. هلته هغو ولیدل چې دوه سړي جنگ کوي. یو د هغو د خپل قوم سړی وو او بل د هغو د دشمن قوم سره تعلق لرلو. نو کوم سړي چې د هغو د قوم وو هغه د دشمن د قوم د سړي خلاف د هغو نه امداد غوښتو. موسی علیه السلام هغو له یو سوک ورکړو او د هغو کار یې تمام کړو. د دې کار د کولو سره موسی علیه السلام وویل دا د شیطان عمل دی. بشکا هغه سخت دشمن دی او ښکارا بیلاری کوونکی دی. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. بیا هغه وویل ای زما ربا ما په خپل نفس باندې ظلم وکړو ما ته بخانه وکړې نو الله او بخو بشکا هغه بخون کې مهربان دی. قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. موسی علیہ السلام وعده وکړه چې اے زما ربا دا احسان چې کم تا په ما باندې کړې دی د دین رستبا زهچری د مجرمانو مددگار نه جوړېګم. فاصبح فی المدینة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. بل ورز هغه سهار وختي په یره یرا په ښار کې روان وو او د هر طرف نه خطره محسوسوله. نو څه ګوري چې پرون ترې کم سړي امداد غوښتلی وو هغه ورته نن بیا آواز کوي. موسی علیه السلام هغه ته وویل بېشکه چې ته خو ډېر بېلاري سړی یې. فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. بیا چې کله موسی علیه السلام اراده وکړه چې د دشمن په سړي باندې حمله وکړي نو هغه اسرائیلي چغې کړې، اے موسی آیا ته نن ما هغه سي وجنې لکه څنګه چې دي پرون یو سړی وجلې دی؟ ته په دې ملک کې سرکش جوړېدل غواړې، اصلاح کول نه غواړې. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. د دین ورستو یو سړی د ښار د اخر سرنا په منډه منډه راغې او وی ویل اے موسی په سردارانو کې ستا د قتل مشورې کیږي، نو تو د دې ځینه اوزه زستا خیر خوایم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. د دې خبر په اورېدو سره موسی علیه السلام په یره او په خاموشۍ سره ووتو او دعا یې وغوښتله چې ای زما ربا ما د ظالمانو نه بچ کړې. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هر کله چې موسی علیه السلام د مصر نه قوتو او مدین طرف ته روان شو نو وی ویل امید دی چې زما رب ما په صحیح لار روان کړي. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. او هر کله چې هغه د مدین کوهی ته ورسېدو نو ډېر خلک یې ولیدل چې خپل څاروي اوبه کوي او د هغوی نه په ډډه دوه ښځو خپل څاروي رایسار کړي دي. موسی علیه السلام د دې ښځو نه تپوس وکړو ستاسو څه پریشانی ده؟ هغوی وویل موږ خپل څاروي تر هغې نشو اوبه کولی تر څو چې دې ګډبنو خپل څاروي ایستلي نه وي او زمونږ پلار یو بوډا سړی دی. فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. موسی علیه السلام چې دا واورېدل نو دا غوی ساروی او بکړل بیا یو اړخ ته په سوري کېناستو او وی ویل پروردګارا هر څه خیر چې ته په ما باندې نازل کړې زه د هغې محتاج یم. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لك سات پس پدې دوانو خزو کې یو خزا ډېر په حیا سره د دخوال راغلا او وی ویل زما پلار تا غواړي چې هغه درلا زمونږ د سارو اوبو کولو بدله درکړي. موسی علیه السلام چې کله دا وخواته ورسېدو او خپل ټوله قصه یې هغو ته واوروله نو هغو ورته وویل هیڅ یره مه کوه اوس تو د ظالمانو نه بچ شوی یې. قالت احداهما يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين. پدې دوه خزو کې یوې خزې خپل پلار ته وویل بابا جانا دا سړی نوکر کړه ځکه چې ته څوک نوکر کول غواړې نو په کار دي چې هغه مضبوط او امانتدار دي. قال اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين. دهغه پلار موسی علیہ السلام ته وویل زغوالم چې په دې خپلو دوه لونو کې یو ساته پنې کا کړم خو په دې شرط چې تبا ات کال زما سره نوکری کوي او کلس کال دې پوره کړل نو دغه ستا خپله خوښه ده زه په تا سختي کول نه غواړم ته به انشاءالله ما ښه نیک سړی بیا مومې. قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسى عليه السلام ورته په جواب کې وویل بس داستا او زما په مینس کی فیصله شوا په دې دوانو نیټو کې چې هر یو نیټا زو پوره کړم نو بیا به څه زیاتې په ما باندې نه وي او څه قول او اقرار چې مونږ کوو الله په هغې نگهبان دی. فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا قال لاهلهم كثوا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. او هر کله چې موسی علیہ السلام نے ټپ ورکړه او د خپل ټبر سره روان شو نو تور طرف ته یو وور داو په نظر راغې. هغه خپل کور والو ته وویل تاسو ایثار شئ ما یو وور لیدلې دی شاید چې تاسو له داغ زینا څه خبر راوړم یا با داغ وور نه یو سکروټ راوړم چې تاسو ورته تاو دي شئ. فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هل تجور سيدو لدى ميدان پخي طرف پهاغه مبارک زي کی دیوی ونی نه آواز وشو چې اے موسی زو الله يم د ټولو مخلوقات مالک. وان القي عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. او حکم وشو چې وګرځو خپل همسا نو څو وخت چې موسی علی السلام ولیدا چې همسا لکه د مار غوندی خوځيږي نو شا طرف ته منډه کړه او واپس یې اډو اون قتل. حکم وشو اے موسی واپس راشه او مې ریګا ته بالکل محفوظ یې. خپل لاس دی گریوان ته ورننه باسا زلیدون کې براوزی به د سي تکلیف نه او د يرینا د بچکی دو د پاره خپل لاس ځان ته وجخت کړه. دا دوه روخانه نخی دی ستا دا رب دا طرفنا فرعون او داغو درباریانو تا دا پیش کولو دا پارا هغوی دیر نافرمان خلق دی. قال رب انی قتلت منهم نفسا فأخاف ان یقتلون و اخی هارون هو افصح منی لسانا فأرسله معی فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. موسى عليه السلام أرزكرو اي زما ربا ما خو داغوي يو سري وجلي دي يريغم جاغوي بما مرکلي زما رور زمانا زياد فجبه کی تکڑ دي هغا زما سرا دا مددگار پتور اولیگا چه هغه زما تایید وکړي زما سره فکر دی چې هغوی با ما دروغجن وګڼي. قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون. الله فرمایل مونږ به ستا د رور په ذریعه ستا مټې مضبوطې کړو او تاسو دوانو ته به داسې طاقت درکړو چې هغوی به تاسو ته هیڅ نقصان نشي در رسولی. زمونږ د نښو په زور به غلبه ستاسو او ستاسو د پیروکارانو وي. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. بیا چې کلا موسی علیہ السلام هغوی ته زمونږ سرګند نخې ویوړې نو هغوی اویل چې دا د ځانه جوړ کړی شوی جادو دی بل څه نه دی او دا خبرې خو مونږه د خپل پلار نیکه په زمانه کې هډو اورېدلې نه دي. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. موسى عليه السلام ورتب جواب کی ویل زما رب ده غسلی ده حال ناخه خبر دی چې داغه د طرف نه هدایت راوړې دی او هغه خپه جنی چې اخري انجام با د چا خوي. حق داده چې ظالمان هیڅ کله خلاصې نمومي. وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. أو فرعون أويل اي درباريانو ما تخو ستاسو دپارا دزان نسيوا بلخ دي ندي معلوم اي هامانا زما دپارا خو لگي خختي پخيكلا او يو دنگ ماني جوڑكلا شاید چیزو ور اخیجم او د مسافر اولی دیشم زخو دی دروغ جن گرم واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون هغا او داغو لخکرو پزمک کی پناحقا دخپل لوئے غرور اکڑو او دا خیالی اکڑو چی هغوی با منتحدو واپس نرازی فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين اخیر دا چی منگا هغا او داغو لخکری راونی ولی او سمندر تمو ور اغرزول اس اگورا چددی ظالمانو سنگ انجام شو وجعلناهم ائمتن يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون مونږ دا غوینا دوزخ ترابلون کې سو مشران جوړ کړل او د قیامت پرځ با داغوی سرا ده زین امداد اونشی وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ مونگا پا دی دنیا کی پا هغوی پسی لانت اولگو او دا قیامت پا ورز با هغوی پا دیر بدحال کی مبتلاوی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ دپخوانو نسلونو دا هلاکولو نرستو مونگا موسیٰ علیہ السلام لا کتاب ورکلو چی دا خلقو دا پارا دا اقل او دا پوہی ذریعہ وا سراسر ہدایت او رحمت وو دا پارا دا دے چی شاید خلق تر سبق واخلی وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الى موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین ولكننا انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا ولكننا كنا مرسلين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو په هغه وخت کې نور پریوتی طرف تا موجود نه وې کله چې مونږ موسی لا د شریعت دا فرمان ورکړو او نه تو په حاضرینو کې شامل وې بلکې د دغه وروستو ستاد زمانی پوری مونږ ډیر نسلونه راپورته کړی دي او په هغه باندې ډیر زمانه تیر شوې ده ته د مدین په خلق کې هم موجود نه وې چې ګنی هغه ته دي زمونږ آیاتونه اورول لیکن داغ وقت دا خبر نخو در تا مونگ در لیگو وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون او تد تور په میدان کې هم په هغه وخت کې موجود نه وې کله چې مونږه موسی علیہ السلام ته په اول ځل आवाज کړې وو لیکن دا ستاد رب رحمت دی چې تا ته دا معلومات خودلې کیږي د پاره د دې چې تو هغه خلق خبردار کړي چې ستانه مخ کې ورتا بل خبردارون کې نه دی راغلي کې دې شي چې دا وي عقل کار وکړي ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. أو داسمو زكا أكرل تحسنا کله پی د خپل عملونو په وجا سو مصیبت راشي نو دا وایي اے ربا تا ولی مونږ ته رسول نه رالیږو چې مونږه ستا د آیاتونو پیروي کړې وې او په مؤمنانو کې شامل شوي وې. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. خو کله چې زمونږ د طرف نه حق هغوی ته راغې نو وی ویل دلا هغه څه ولي ورنه کړی شو کوم چې موسی علیه السلام له ورکړی شوي وو. آیا دے خلکو داغے نہ انکار نہ دے کرے کم چی دے نہ مخ کی موسیٰ علیہ السلام لور کلے شوی وو اگوی اویل دوانا جادو دے چی دے یو بل مدد کوی اوی ویل منگا یو ہم نہ منو. قل فأتو بکتاب من عند اللہ هو اہدا منہما اتبعہ ان کنتم صادقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا خدنو راوړی د الله د طرف نه یو کتاب چې هغه د دې دوانو نه زیات لا خودون کی وی کتا سو رښتینی ای زبهم پاغه باندې عمل شروع کړم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل من من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اس کچری دوی ستا دا مطالبہ نہ پورا کبھی نہ پوہشا چې دوی په اصل کې په خپل خواہشات پسې روان دي او دا هغه چانبا غټ گمراه بل څوک وي چې دا الله د هدایت نه بغیر بس په خپلو خواهشاتو پسې روان شو. بېشکه الله داسې ظالمانو ته هرگز هدایت نه کوي. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. او د نصیحت خبره مونږه مسلسل دوی ته رسولې ده دپاره د دې چې دوی د غفلت نه بیدار شي. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من کم خلکو ته چې د دین مخ کې مونږ کتاب ورکړی وو هغوی په دې قرآن ایمان راوړي او کله چې دا هغوی ته اورولې کیږي نو وایي چې مونږ په دې ایمان راوړو دا واقعي حق دی زمونږ د رب د طرف نه مونږ خو د مخ کې نه مسلمانان یو. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. دا هغه خلق دي چې دوی لبا دو ځله اجر ورکړي کیږي دا هغه صبر په بدل کې چې کم هغوی وکړو هغوی بدی په نیکۍ سره من کوي او کم رزق سی ورلا مونږ ور کړی دی دا غینه خرج کوي. واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. او هر کله چې هغوی بهوده خبره واورېدل نو مخې ترې واړو او وی ویل چې زمونږ د پاره زمونږ عملونه او ستاسو د پاره ستاسو عملونه فتاسو دي سلامتياوي مونږ د جاهلانو پشان طریقه اختیارول نغواړو. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. بشكا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته چې چاته هدایت کول غواړي هغه ته هدایت نشي کولی، خو الله چې چاته وغواړي هغه ته هدایت کوي او هغه هدایت قبلونکي خلق خپه جني. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. دوی وای کچری مونگا ستاسو د هدایت پیروی اختیار کړه نو مونږ به د خپل ځمکې نه اوښړلې شو. آیا دا حقیقت نه دی چې مونږه یو د امن ځای حرم د دوی دپاره د اوسېدو ځای جوړ کړو چې هر قسم میوې ورته زموږ د طرف نه د رزق په تور بې حسابه راچلیږي، خو په دوی کې اکثر خلک پوهیږي نه. وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. او ډیر داسې کلی مونږه تبا کړی دي چې داغه خلک د خپل ژوند پر روزګار باندې غاور شوی وو، نو وګورئ دغه داغوی کورونه دي چې داغوی نورستو پکې ډیر کم خلک آباد شوی دي، اخر هم مونگي وارثان شو. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. أوستا رب ترهغي کلی هلاکون کې نو تر سوچي داغ کلو په مرکز کې یو رسول نو لېګلې چې آیاتونه ورتا اورول، او مونږه د کلو هلاکون کې نو تر سوچي داغ اوسې دن کې ظالمان شوی نه وې. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون. تاسو ته چې صدر کړی شوی دی هغه تش د دنیا د ژوند سامان او د دنیا خایس دی، او سچ د الله سره دی هغه د هغې نه بهتر او زیات باقی پاتې کیدونکی دی. آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. آية هذا سوق چمنګ ورسره خوا د کړی وی او هغه داغه مندن کی وی د هغه چا پشان کی دی شي چې مونږ ور له صرف د دنیا د ژوند سامان ور کړی وی او بیا هغه د قیامت پر ورځ د سزا د پاره پیش کی دم کی وی. و یوم ینادیهم فیقول اين شرکائی الذین کنتم تزعمون. او هر نکړی دا خلک هغه ورځ چې هغه به دوی ته آواز وکړي او تپوس به ترې وکړي کمزه دي زما هغه شریکان چې تاسو به پرې ګمان کولو. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا ما كانوا إيانا يعبدون. دا کول چی پچا صحیح ثابتی گی حقوی با اوائی اے زمونگ ربا بے شکا دا هم حاغ خلق دی چی مونگا گمرا کری وو دوی مونگا حاغ سی گمرا کرل لکا سنگ چی مونگا پخپل گمرا شوی وو مونگا تا تا اقرار کوو چی مونگا دا دوی زموار نیو دوی خو زمونگا بندگی نکولا وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون بیاب دوی تا اوائلی شی چی آواز اکرائی اس خپلو شریکانو تا دوی با حوی تا آواز اکری و حوی با ورلا حس جواب ور نکری او دا خلق با عذابو ویدی کاش سيدوي نيغلار اختيار ونكي وي ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين او هره نكلي دا خلق حاغ ورز چه کل ورطا حاغ آواز وكري او تا پوستري وكري چه کم رسولان در لگلي شوي وو تاسو هوي تا سجواب ورکلي وو فعميت عليهم الأنباء فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فهذا وقت كبا دوی هیڅ جواب ورنکړي او نه به دوی په خپلو کې د یو بل نه تپوس کولی شي البته چاچی نن توبه اخکلا او ایمان راوړو او نیک عملی اکڑو نو دا امید کولی شي چې هل تبا پا کامیاب خلقو کی وی و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیر سبحان الله و تعالی عما یشرکون ستا رب چی سو غواڑی حقا پیدا کوی او د خپل کار دپارا چی سو غواڑی حقا پا خپل منتخب کوی دا انتخاب دا دے خلقو دا کولو کار نده اللہ پاک دے او دیر اچت دے دا حقا شرک نا چی دا خلقی کوی وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون ستا رب تا معلوم دی هر هاغه څو چې دا خلک په زړونو کې پټوي او هر هاغه څو چې دوی ظاهروي او هو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون هم دغه یو الله دې چې داغه سیوا بل څوک د عبادت لایق نشته اغل رسنا دا پا دنیا کی هم او پا آخرت کی هم حکم هم داغو چلی گی او هم حغت بتا سو ٹول واپس کیے گئے قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا او آیا تاسو چرتا پا دے خبر غور کرے دے چکو چری اللہ در باندی ہمیشہ دا قیامت پوری تو رش پا جوڑ کری نو دا اللہ نسیوا ہاں کم معبود دے چی پا تاسو برران راولی آیا تاسو اورے نا قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون د دوی نه تپوس وکړه آیا تاسو چرته دا سوچ کړې دی چې کچری الله در باندې تر قیامت پورې ورځ جوړ کړي نو د الله نه سیوا هغه کم معبود دی چې په تاسو بش پراولي چې تاسو پکې آرام وکړئ آیا تاسو وینئ نه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون دا دهغه رحمت دے چستاسو دپاره شپا او رز جوړ کړل چې پشپ کې آرام حاصل کړي او د ورځې د خپل رب فضل ولټوي خای چې تاسو شکر گزار جوړ شئ او یوم ینادیهم فیقول اين شرکائی الذین کنتم تزعمون او دا خلق دی هغه ورځ زیاده ساتي کله چې ورته هغه आवाज وکړي او بیا ترې تپوس وکړي کمزه دي زما شریکان چې تاسو به پری ګمان کولو ونزعنا من كل امه شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون او من با دهر امتنا یو گوارا او باسو بیا به با وایو چې راوړې اوس خپل دلیل هغه وخت به هغوی ته پته ولګي چې حق د الله په طرف دی او رګ بشي دا غوی هغه ټول درو کم چې هغوی د ځان جوړ کړی وو ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين دا یو واقع دا چې قارون د موسی علیه السلام د قوم یو سړی وو بیا هغه د خپل قوم نه باغی شو او مونږه غلا دومره ډېرې خزانه ورکړي وې چې دا غي کنجیانې با د طاقتور سړو یوې ډلې په مشکل سره وچتولې شوې یو ځل چې کله هغه ته خپل قوم خلکو وویل مغرور کېږه ما بېشکا الله مغرور خلق نه خوښوي کم مال چې الله تعالی درکړې دی په هغه باندې د آخرت د کور جوړولو فکر وکړه او د دنیا نه هم خپل حصہ مه روا احسان کوا لکه څنګه چې الله ستا سره احسان کړی دی او پزمک کی د فساد راپورته کولو کوشش مکوا بشکا الله فسادیان نفخوی قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون نو هغه ورته ویل دا ټول هرڅه خو ماته د هغه علم په وجه راکړی شوی دی کوم چې ماته حاصل دی آیا هغه ته دا علم نه وو چې بشکا الله د هغه نه مخکې ډیر داسې خلق تباه کړی دی چې هغه دا هغه نه زیات قوت او زیات دل لرله د مجرمانو نه خو دا وی ګناه نه تپوسولې کیږي فخرج علی قومه فی زینته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم یو ورځ هغه د خپل قوم مخې ته په خپل پوره شان او شوکت سره راووتو کم خلک چې د دنیا د ژوند طلبګار وو هغوی چې دې ولیدو نو وی ویل ارمان دې چې زمونږ هم هغه سوې کم چې قارون لور کړې شوې دي دیخو د لوی برخې خاوند دی وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون لیکن کم خلق چی د علم خاوندان وو هغه اویل افسوس دے ستاسو په حال باندې د الله ثواب بهتر دے د هغه سړي د پاره چې ایمان داوړي او نیک عمل وکړي او دا دولت صرف صبر کوونکو خلقو ته ملاويږي. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. اخر دا چې مونږه هغه او دغه کور په ځمکه کې ورننه استل بیا داغو د ملګرو یو ډله نوا چې داغو امداد لراغلی وي او نه هغه پخپله د خپل ځان امداد وکړی شو. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. نو کمو خلقو چی پرون داغو پشان دا جوڑ دو آرزو لرلا اس وائی چی افسوس دے زمونگا حیث شوی وو چی اللہ تعالی پخپل خوخا پلو زینو بندگانو لا فراخ رزق ورکوی او زینو لا پا اندازا که اللہ پا مونگ باندی احسان نوے کرے نو مونگ بای هم پزمک کی ورننیستی وے. افسوس مونگ تا یاد نو چی کافران فلاح نمومی. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. دغه د آخرت کور خو به مونږه د هغه خلکو دپاره خاص کوو چې هغوی په ځمکه کې خپله لویي نه غواړي او نه فساد کول غواړي او ښه انجام د پرهیزګارانو دپاره دی. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. سوک چی دنے کئی سر راشی داغ دا پارا با داغین بہتر نیکی وی او سوک چی دا بدائی سر راشی نو بدکارو تبا هغه سی بدله ملاویږي چې څنګه عملي کوو. ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین وکړه چې چا دا قرآن پتا فرض کړی دی هغه به تا یو بهترین انجام ترسوي. دی خلکو ته وایا چې زما رب ښه پوهیږي چې د هدایت سره څوک راغلی دی او په ښکاره گمراهۍ کې څوک مبتلا دی. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فده ده خبری امیدوار هرگز نوی چی پتا باندی با کتاب نازلیگی دا خو صرف استاد رب و مهربانی سرا پتا باندی نازل شوی ده. پس تو ده کافرانو مددگار ما جوړیږي او داسې چرته اونشي چې د الله آیاتونه کله پتا نازل شي نو کافران تا د هغې نه منع کړي. د خپل رب په طرف دعوت ورکوه او هرگز په مشرکانو کې مه شاملېږه او د الله سره بل معبود ته آواز مه کوه. د هغې نه سیوا بل معبود نشته. هر سيز هلاكي دنكي دي سوا دهغو ده ذاتنا حکمرانی دهغو ده او هم هغو تبا طول واپس کے گئے.